بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك طيبة طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون قال من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدي آياتنا في مخامق به حضور صلی الله علیه وسلم تداوی کړه با چې دای جدا شو او دا غفلو مشرانو سره به کېناستل. نن بیا به دوی د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف مشورې کولې او کومه خبره با چې دای د نبی صلی الله علیه وسلم په وړاندې کړې و هغه خبره به واړو لا پای کې به تبدیلی راوستا پاغه باندې به عمل نکو بلکه فزاید دغه خبرو د مسلمانانو خلاف منصوبې به جوړولې د شپې به مشورې کولې. الله د دې هغه حالت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بیان ک چې دا منافقان بدبختان مخامخ تاسو ته یو سوي او بیا شپې مشورې د بل څه لپاره کوي. دوی نه پکار داو چې د قران ته قتلې وي د قران مزامین او دلایل ته قتل وي د چکل دي ته حقانيت د قران معلوم شوي وي نو د خپل منافقت نه بدی واپس شوي او دا غلطي خبره او غلطي منسوبه بدی بیا چره هم نه جوړولې. اول د دې بیان کوي بیا د منافقانو یو بد عادت دا بیانېږي چې حضور صلی الله علیه وسلم با خپل حیات کې سرید جهاد پر لګلی واړو واړو گروپونو جماعتونو به لګل اږي کې به څوک مشران کلن کله با چې دغه جماعتونو دا خپل مهم نه واپس راتلل نو دا منافقان با هغه مخ لالل معلومات په ته نو کړو چایا تاسو فتح سر را لای ک شکست سر را لای تاسو ته جانی مالی نقصان رسیدلې دی یا نه رسیدلې دا خو معلومه دا چې په جنگ کې کله حالات څنګه یې کله حالات څنګه یې نو که چرته داسې خبره به وه چې پای کې به مسلمانانو ته تکلیف رسېدلې نو دوی به په منډه منډه رالل او مخکې د دې خبرې نه چې د دې اطلاع نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وشي دوی به هغه خبره خوره کړه او غرض به صرف او صرف دا و چې دوی مسلمانان لغون ته کې هغوی مسلمانان حضوری کی مثلا زمان دا جماعت دالتا نا واپس راغے ولی دوی تا دا تکلیف رسید لے دے گورے دا سی خبری چا مشرانو تورسی کم کسان چا غی دا عقل و درائے خواندان وی نو دا دید پارا غی بیا سو دا سی اصول کی دی دا سی پروگرام جوڑ کی چا نا دا کسانو تا خفدان راشی او ننور کسانو تا راشی چې وای دا څه کوي دې شي جنگونو کې کله دا حالات وي کله دا حالات وي او په ځای د دې چې دا خبره نه یو زیره ته نه رسیدلی دې منافقانو با پروپاګاندا او په مدینه منوره کې او مقصد دې صرف او صرف دا و چې دا مسلمانان د غرونو په دې خبر باندې خفشي او دارنګي د دې ځل ته خفګان ورسي په دې غرض باندې په دې پروپاګاندا کولا هغه باندې دا غې نه منع رااله چې قطعانه اندره پارا به داسې نه وي. داسې واقعات دا خو فوجي واقعات وي دا خو د راز خبرې وي. هر عام سړی په دې باندې نه پوهېږي او نه عام سړی په دې باندې خبرول جایز وي. دا خو چې د چا لوی دماغ وي مهارت ورته حاصل وي هغې ته دا خبر ورسي نو د هغې دپاره هغوی څه ترتیب جوړ کړي یو انداز سره هغه خبره میدان ته شي. درېیم نمبر خبره دا ده د سفارش په بنیاد باندې چې په اسلام کې د سفارش یو لوی حیثیت ته یو انسان دی چې هغه خپل خپل حالات چاته بیانولې نشي په زړه باندې کمزورې دی د خپلو حقوقو ترجمانی کولې نشي نو د داسې کسانو دپاره یو سفارش کوونکی سفارش وکړي د دا هغه خبره یو ځای ته ورسوي او د دا اهلیت د هغوی په وړاندې بیان کړي چې د کوم سید پاره هم دې سفارش کړي او دغه سیزونه شرعاً جایز وي بیا هغه شی دغه انسان ته ملاو شي او که ملاو نشي دې سفارش کوونکي ته الله تبارک وتعالی اجر ورکړي. خو شرط په دې کې دا دی چې کوم ناتوان خلق وي چې هغه خپله وینا بادشاهانو ته نشي رسولې، وزیرانو عہدیدارانو ته نشي رسولې او بل سړی ترمیز شي د دې دا پیغام هغه عہدی والا ته ورسي، بادشاہ ته هغه پیغام ورسي، نو بیا د دغه کس کار وشي او کو نشي. دې انسان ته الله ته سفارش مستقل ثواب ورکوي، اجر دې انسان ته ملاوي. لیکن هم دغسې که یو تن د نا اهل خلکو دپاره سفارش وکړي یا دغه حق د ده نه وي د هغه دپاره دې سفارش وکړي یا په خپل سفارش باندې ځانیان د جیل نه راخلاصۍ، جناکار ډاکوان د جیل نه راخلاصۍ یا قاتلان د جیل نه راخلاصۍ، گناه په ځایونو کې دا انسان سفارش کوي، نو معلومه خبره ده چې دا سفارش د ده دپاره عظیمه گناه ده. اور د ده په سفارش باندې چې کوم کارونه وشو او د هغې نه هغې وروسته گناه کوي، نو دا سفارش کوونکي په ګناه کې د دوی سره مکمل شریک دي. نن زموږ داسې مسائل دي چې حق سفارش خو لرې خبره ده، اکثر په ګناهونو کې چې یو سړی ملوث وي د هغه دپاره موږ سفارشونه کوو. د عزیز ولی په بنیاد باندې غلطو مقاماتو کې موږ سفارش ته مخکې شو، د کلیوالۍ په بنیاد باندې غلط سفارشونو کولو ته موږ مجبور شو، یو موقع ته حاضر نه یو او د هغې په باره کې غلط بیانی کوو، دا ټول به د دغه انسان دپاره جرم وي او دغه انسان ته به الله تعالی د دې سزاګانې ورکوي. په دې سفارشونو کې احتیاط دا پکار دي چې زه چا ته سفارش کوم، کومه محکمه کې کوم، اول دې هغه وکتی شي چې د دغه محکمې کاروبار دا د حرامو دی که د حلالو دی. چرته د حرامو کار دپاره چا ته سفارش ونه کړم، او دغه کار چې دی کوم غواړي خپله دا شریعت جایز کړی دی او که ناجایز کړی دی. که دغه سیزونه ناجایز وي چې ته شرابخانو کې ځان له مزدوري ګوري ته ورته سفارشونه کوې، یا نور داسې ناجایز مقامات دي د ګانو بجانو ځایونه دي سفارش به رکوې چې دی کې ده ته نوکري ملاو شي، یا هغه یو دکان جوړوي په هغه دکان کې ناروا سیزونه دیږي او خرڅوي یې، د هغه دپاره ته سفارش کوې. سفارش کوونکي دې په دې باندې غور وکړي چې په داسې صورت کې به دا سړی مجرم عند الله وي اور اللہ بد دغه سفارش کون کی هم د قیامت پر استفوس کئی ندی فیصلہ اللہ بیان او کنا خط سفارش دیو کو حدیث شریف کی راضی کہ او سریف پر خبر یو زی تنش و رسول او تا دا اگر پار سفارش کو دا خبر دیا محکمی تا رسولا بادشاہ تا دیو رسولا دا قیامت پر از با اللہ تبارک و تعالی دا دغه سفارش کون کی قدمون مضبوط کی دے با اللہ دا خویدون بچ کی دے با بالکل نکوئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ تا سفارشونه کوي د نیکو کارونو لپاره تاسو نه الله تعالی اجر درکوي، الله به د دې ثوابونه درکوي. دیمه مسله دا وره کوم یو انسان چې سفارش وکړ او د دې سفارش قبول نشه، نو دې د هغه سړي نه ګیله او خفګان نه کوي. دا ضروري نه ده چې موږ چاته سفارش وکړو او هغه سړی دې خامخا زموږ خبره ومني او دا سفارش دی واخلي، هغه زموږ د سفارش وانغست قبول نه کړه، موږ به هغه سره وکس نه کړو. نن سبا یو سړی یو تن ته سفارش کړي، نو به هغه سړی د ده دا سفارش وانهي، که دې د هغه سره دښمني شروع کړي وګوره زما سفارش څنګه دی اغستې. قرآن بیانوي چې نه مسله دغه ده، ته سفارش کولو کا که واغستې شه ډېره ښه ده او که نشي اغستې. حضرت بریده رضی الله تعالی عنها کنا دا دې چې څوک نه ورته نه او دې ته دا حق حاصل شه چې دې قانون سره زور سره اوسي او کنه اوسي. دې هغه قانون سره اوسي دل نه غوښتل قانون دې مجیس او مجیس رضی الله تعالی عنہ دا ځان ته دې چې حق ورته دیتا سفارش کئی پس ہو چکے او دا حضرت بریر رضی اللہ عنہ تپوس کئی یا رسول اللہ دا ستاس و حکم دے کا سفارش دے کا ستاس و حکم بھی نظمہ مور و اپنا ستاس و قربان بلکل پسر اس درگو لیکن کدا تاس و سفارش کوئے نو دا ماتا منظور نہ دے سوچ تاسو کئے حق داشت دے چت چاہتے سفارش کئے او غطا تتاوی چستا سفارش ماتا منظور نہ دے دا قائن اندار نو اچت بل سڑے کے دے نشی مخام خورتوی چی چونکی چی دا مسئلہ دا سفارش دا نزد دی منلو تا تیار نیما نا سفارش کی دا مسئلہ چی چاہتا موکو او آغا سفارش قبول نکو نا پدی باندے خفقان دشمنی دا سزونا دا جہالت دے دا ناکوئی دا آغا تا حق حاصل دستا سفارش اخلی او کستا سفارش ناکلی دوی ما مسئلہ دا بیانے گی او درے ما مسئلہ بیا دا سلام پا بارک دا معلومہ خبر دا چی دا سلام ابتدا دا حضرت آدم علیہ السلام نشوی دا حضرت آدم علیہ السلام تا اللہ وی ملائکی دا سی و طرف تناستے وی ویلار شا پدائی باندے سلام و کاس سلام علیکم چکرہ حضرت آدم علیہ السلام آگئی باندے سلام واچو نو ملائکی جواب ورکی علیک السلام و رحمت اللہ و برکاتہو اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام دوئی چی بس دا بستاس و خلمی اس کے دا ملاقات و دیو زیکی دو ام دا دعائی کلمات وی اصل کی دا السلام علیکم دا اللہ پا دربار کی تو سلامتی دعا گواری چی اللہ تبارک و تعالی دے سالم اور زور روح محفوظ ساتا حقیقت کے پدی کسی دی دا دعا دا نچی کم سڑی سلام ہوا چو سلام چوڑ کو بطان سنت دی او بیا جواب اور کو واجب دی ناہا پا جواب برکی جواب سنور کئی گو رہے کچھر دور دا سلام علیکم دم روی دی دی او اگو علیکم السلام ہوئی لس نے کہا حاصل شو او کہا گو علیکم السلام ورحمت اللہ شن نے کہا حاصل شو او کہا گو تو گئی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیرش نے کہا وقت حاصل شو گورے سلام ہوا چو او کہا پتی الفاظ جواب کرتو زان نے کہا گٹا کھا لس نے کہا گٹی شن گٹی او کہا دیرش گٹی دعا دعا شو او اگر لامہ تر دیرش نے کہا مجھے کہا دا سلام اچھا ان کی کا سلام اچھئی دے دا تو کی جا سلام علیکم یا حد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا دری طریقے دلتا دا دی نوچھے دے اول کیا سلام علیکم ہوئی اور دل جو چت شا کدے حد سلام علیکم ورحمت اللہ حکاتہ ہوئی نتے جواب ورکو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یو دل جو چت شا وہ کدے ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وغفور دو ہوئی نتبہ بیا سوائے وعلیکم السلام تلی خبر پوئی فی برا باند بیا دور نشتا تجد غبرکات رو پوری خبر دا بس اگر دریوارا کلی میں تبیلی دی جدی عجب دختیر خان مخلطا خدا خد سلام و سلوہ پیغمبر علیہ السلام جدی دیر جات وزیلت بیان کرے دے نبی علیہ السلام رو دوی بخیر حق سڑے دے چھ دے پا سلام کی بخل کئی پا سلام کی چھے اصڑے بخیر تو کئی نو نبی علیہ السلام ہوئی دا دیر روی بخیر دیکھا سلام پا چابا دینا چھے نا غطا دعا کئی اور نظام نہیں کئی گئی دا سڑے بخیر لے پنی دا اللہ تعالیٰ باندے منگا اتاس کے بعد دا سی کسان ہوئی جا غی دا سی سلامنا ملاحنا اچھئی نا ورے دا سلام اچھوڑ حضرت عمر با دا سلام دا پارسا ہر بازار تلاڑا چھ بخل کو سلامنا واجو چھنے گئے بیٹما اور دا بخل نہ بچن ہمون کے بعد کی بخل شتلے اگئی سلام نہ چھے اور کسوٹ پہ سلام واجی سنڈا سر پشاندہ سے سرو پزئی پورا جواب مارتی دور ہے سلام اچھوڑ سنتی ہو جواب دانی واجب دے کو جواب بسی پخیر پخیر دا کسی بسی نشتا بلکہ وعلیکم السلام چھنا مخی کمچو پخیر پخیر اس کو جمشی دا سے خبر دا تو دیکھ دا کسی نشتا پیغمبر علیہ السلام فرمائی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ دے جنت تا بہا کا سڑے دی جا گا ایمان کامل ہوئی او کمال دی ایمان را دی پا محبت سر چیو بر سر مینہ کو ہے او محبت راځي په سلام سره چې سلامونه اچوي د مسلمانانو خپل مس محبت دي او چې مسلمانانو سره د محبت دي ایمان باندې کاملي او چې ایمان دي کاملي نه جنت ته ځي نو مطلب دا چې دا زمونږ لپاره یو طریقه په دې کې دعاګانې دي خو په ځای د دې باندې چې چرته نور استلاګانو کې داسې الفاظ راځي یو کو هغه الفاظ چې هغه حدیث قرآن نه دي ثابت او نه هغه الفاظ کې دعاګانې شته او نه هغه الفاظ کې تاسو نه کې ملایي الټا بلی بلی بلاګانې تاسو یې ګور مار نه تاسو بلاګا زدا تاسو باندې سلام شه نه پدې کې ماته جمله دعایې وکړه او دا را کوم غوښه چې پدې کې تاسو نه کې څومره ملایو شي او بعد سوې په دې دې کې کوم ګور بلاګا دا پدې وي او څوک لګیا دې ګور نه وي آپ کا نو نو یو شن نمونه ځان یې کې ځان نه لګیا دي ښا بکواس کوي دیتا زان دیر خکل اختاری دا دیر خلق و خلق دا سلام مخیطا کری بس زیدا و تا دیر خکل اختاری او دا پیغمبر دا خدای با سلام و تا خکل دا خدای چی او باقی که دعا دا ستاق دی گل مارنی کی دیس دا دیر دوس بام جبرا و دی که تا تسمی لوشو چی تراری دلتا و مسلمانی ستاق اسلام غٹا نقد محبت ذریع اغدادی چا سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لیکن من پا دی نورو چو پا دی انگلیش من انگلیش کو شاہیگو او دی جنتیارو کو جبا باندی اور دی قرآن کو دی جبا باندی منگا کو شاہیگو نا اصل دالی بور اللہ دی من جمعی دی دالی را قلب کری خلق سمجھا او سلام چی او سڑے چی نو دانت چی بس سواب گھٹی آگ رہے با سلام اچھے او سلام کرے چی زہین دی باغ زہین دی با سلام اچھے باغ زہین دی ایک با سلام انہ نی مسل تو مسل نی او سلے مانزت اولاد دی تو السلام علیکم رحمت اللہ دغت امام خطبی تو اولاد دی تو السلام علیکم رحمت اللہ دا دې اوسړې ته راوته قرآن مجید کې ته السلام علیکم دغه تک یو سړی لري یا بل شو کوي ته سلام هغه قامت شروع کوي ته سلام ده د انساني څومره ضرورت چې په پښتو کې بولیږي دا هغه باندې سلام ده هغه په تمه تاسو کې ته سلام نه کوي اور دا رې یو سړی دی هغه په پروټې کوي دا دې جو نه راځي په اور دا نه ته السلام علیکم کدي وخت دا نه راځي چې تاسو علیکم سلام دې ته نه راځي دا څه څه وایي اور دا رې د وګوس کړو او کوم سړی چې په کوم قسم ګناه کې اخته وي کوم یو سړی چې دا بدات نه کوي دا دې هغه کاغذ باندې چې دا ګډي ګړې غاړي هغه دې بنای دي ته صبر وکړ نو ورو دي ته صبر وکړ ګناه ده ته شطرنج کې ګناه ده دا تاشنه کې ګناه ده کوم سړی چې په ګناه اخته دی نو هغه سړی باندې سلام واچو ځان بچانې دار دې ماچو په سلام شریعت ته دوی ماچو سلام مخې ځه دا دې په کوم کولو کې اخته دي اته په سلامونه کوي دارنګ نور ګناہوں کې اخته یا به ساته په دې موقع باندې طریقه دا چې سلام دې ما ته امام ابو یوسف سے بھی سلام به بیچه ولي کې کم از کم دې سلام دې ته بده دې بنا دې پېشي ور سمره دې خیال ساتي و دې اړو په شراب وخت دې ما په سلام وکړو نو کم از کم یو ساعت خو په شراب نه ورشي وعليكم السلام کوی کنه نو یلګ ساعت دې بنا نه ورشي نو دا بدره امام سے وینه په تاسو مقامات کې جو کې دا سخت ګناہوں زینه دي یاد ساتي په دې ګناہوں زینه کې دې سلامونه دا سلامونه وغیرہ په دې کې نشته دا درانه مسلمان مسلمان په علیم سلام نشته هم خدا نه تو کافر څخه کدا اگر ته اوس خدا الله دا سلام نشته او ته سه سلامتی ها ورته وای او سلام علی من تبع خدا په هغه کس ته سلام یې سوچ دي اسلام او دې ایمان دا دی نبی او خبر دې کا او ته کو داری په سلام علیکم هغه مو ته سلام علیکم هغه در ته نه څه وای دعا وای ته ته کې مه غوښتي چې کافر د پاره دعا وای کافر د پاره دعا نشته دریم دا مسله تفصیلا بیان کړم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سلام الفاظ الفاظ غلط غلط کوي و یا دونا وای دا منافقان نبی صلی الله علیه وسلم ته مقام طاعت امرنا و شاننا طاعت ما من زمونږ صفات زمونږ تابعداري ستاده جی بالکل تابعدار خو چې داسې فکر ته پوه شه پوښتنه چې دیږي کې دنه سشته چې دا داسې کوي دا به وروه دی دا خبره کوي چې ستاسو په کومه مونږ ته به ځای منافقانو بتاوي فایزا برزون کله به لاړ تل نه نه عندي کا ستاسو په باندې دی داسې په نمبر له سلام کوي بیتان کرو وای کې شی پای پتن یو تا من هم د دوی نه د شپې بیا په تر وګ شو شي خبره بدل کی واړی واړی خبره غیر الذی غیر دها خبر نه تقول تاور کی سویری داخل نہ علاوہ نور خبری شروع کی ستا خلاف مصوری شروع کی واللہ یکتب اللہ تبارک تعالیٰ لکی کو واسطے دمالے کو سرا ما یحیدونا هم درور چوائی دی دشبی احاق درور چی دی پاقی سر مشوری کئی دشبی چی کم مشورا دی درور کو بارکی کئی دی پیغمبر ملاخ کم مشورا کئی اللہ تبارک و تعالی پاقی بانی عالم دی او جی فعارض عنهم پیغمبر علیہ السلام توی سنگ قدد دوینا دڑاو قدد دوینا وتوکل علی اللہ و برسکو پا اللہ مانی وکفا باللہ کافی دی اللہ تعالی وکیلہ کار جوڑا ان کے مددگار کار جوڑا ان کے اندفع ساتھتے مددگار اندفع ساتھتے فروام و توام تفا اللہ بانی توکل و برسو افلا یا تدبرونا آیا تدبر اور غور نکلی ممانیون دو قرآن کی دا منافقان یہ منافقان لفقات دی جنہ قرآن ممانیون کی تدبرو کی دا قرآن چھ صدی توئی چھ کم اسکم دی کے سو چکی دے کے فکر کی چھو بھئی دا قرآن ہم تسوئی دا ہم پکم طرف پاندے روائیو اور دا قرآن زمان پاکی تکم زمان دے اصلاح پروگرام روڑے دے پیغام روڑے دے زمان گا اصلاح کی کم اسکم ہوئی کہ دے منافقانو دے بیان دا قرآن و معلوم دا قرآن کے فکر کرے دے نخبر بدی نتیجی طرح سیدی دی جو منافقت بدد دے حسد چھ اسلام اور ایمان ولو کانا بچرد بدا قرآن من عند غیر اللہ دا طرف دا غیر اللہ نا دا اللہ نا علاوہ دا بلچا دا طرف دا قرآن جو شوے وے وسجد بشوے ہو لوجدو ہن لبو دی خلق کی ہی پدی قرآن کی یعنی پا مضامین ہو دی قرآن کی اختلاف کثیرہ اختلاف بے ذکا انسانی کلام انسانی کتاب کے خامقہ اختلافات رازی لیکن چاہ بدی کی اختلاف معلوم نکو معلوم شجرہ قرآن دا اللہ دا طرف ندے اور دا انسان دا ذام ندے جو کر لکا سنگ جی نبی علیہ السلام بادی دی دا انسان دا بے فیضا جا ہم کل چراشی دی منافقانو کا امن و خبر من الامن دا من چھ فتح دا او نصرت دے جماعت واپس جی دا امن اور دا فتح و خبر پیغام دی طرف دے اب الخوفی یا راشد ہوئی کہ یہ خبر دے چاہ دے یری چاہ غصی شہر حضیمت دے مثل تو مثلا اور دارنگی تکلیفون اور رسی شکس و پری زخمیان شہیدان بھی ازاؤں گی ہی نو دے پر بھی دقا خبر لرا بغیر دے چانا دے تدبر و دفی کرنا دا سے خبرنا پر اول اور دا پر پیگنڈا کول دا خندا اولی خنی فدی سرد مسلمانان از دون کرزو لکھی گی مسلمانان از دون پیگنی گی دا سے واقعات دے مخی تقول نہیں پکا دے دانو پکا ولو ردوہو کدے دا خبر واپس کرے وے الہ رسول پیغمبر کا وائلہ اولی امرے اور کم کسان چھ خاندان دے رہی گے من ہم دے صحابہ کرامنا صدیق اکبر دے عمر دے لوجے صحابہ دی کدا خبر دے اگئی تقریخے وے لعلمہو نخام خام معلوم کرے بہو تدبیر دے دے اختار لعلمہو خام خام معلوم کرے بہو تدبیر دے گا الذین حق کسانو یستنبتونہو چاہی بیا لہولی شیخن بدونا ترجمہ بیا ہو رہے لا لبہو خام خام آدم کرے بہو تدبیر دے گا الذین حق کسانو یستنبتونہو چاہی بیا لہولی شیخن بدونا خد بدونا اگئی با قدی کوئی دل چاہیا دا خبر مناسب دے چکو رشی او قدا خبر مناسب دا پٹھو ساتلی شی دا خطور دی فوجی رازو نا دی جنگی رازو نا دی نا غیب دا خود بد کمیس کی امتیاز کرو دا بیجو دا کرو نچی کما خبر خوانا غب پر شویوا او کما خبر بچا غصاب دا پارا مناسب نوا نا خبر با پتو ساتا دا شویوا دی دا پتار چلا خبر دا سی خلق دی ولو رد روحو کدی دا خبر واپس کرے ویلی لرسولی پیغمبر علیہ السلام رئی دا پیغمبر علیہ السلام تا و الہو الامر او رئی دا چاہتا دا حق کسانتا چاہتا اخیارات دی خاندان دا رئی دی من ہم دا دی صحاب اکرامنا لعلمہو نمالو قربو تدبیر دا دی کار اللذینا حق کسانو یستنبیدونہو من ہم چی بیا لہو لیشی اگر خد بدنا چی کم خدی داغی دا فرول اجازت بے کرو او چی کم مناسب ندی داغی دا فرول اجازت بے کرو کم از کم تک خلق کدا خبر اپنے خوزن پکر ولو نا فضل اللہ کنوی فضل دا اللہ تعالی چی اسلام تاسو پر آگے علیکم پتا سبان دے ورحمتو اور اگر رحمت دا اللہ چی قرآن در درو لے گو فضل دا اللہ اسلام دے اور رحمت دا اللہ قرآن دے قرآن در درو لے گو اسلام در درو لے لَتْ تَبَاتُمُ شَيْطَانَا تَاسْبَتَا بِدَارِ قِلِوَادِ شَيْطَانِ یعنی وہ کفر بپا تشیو ہے اِلَّا قَلِيلَا مَگَرْ تَقْتَسَانَ قَدَا اللَّهَ تَعْتَرَ احسان ہوئے نمخِنَ کَافِرَانَا وہ کفر بپا تشیو ہے چندی کسانوں کا اسلام رہو لیکن اللہ تعالیٰ احسان کو کہ کفر بکر لینے رہو اس نے فَقَاتِ مُنَتِ جِحَادْ قَوَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَلَارِ دَا اللَّهِ يَعْنِ تَقْدِيرِ دَتَرَقَئِ دَفَارَ یواز اوزا قدانون کسان جہاد کرنے دی پیغمبر علیہ السلام دوئی تو بطر تنہا روان جہاد دے قدانون مزید وما مدد بتا سرے لا تکلف الا نفسك، مکلف نہیں یعنی کہ تکلیف کے ما جو مگر ذات پر، صرف پر ذات کہ بس میدان تو زو مدد کو در سری وحفظ المؤمنين او ترغيب ورکا مؤمنان تا جهاد، ترغيب ورکا چه پا جهاد کے دادا فضیلتون دی دا سوابون دی کدر سردی دیرا خدا او کنو دی مکن کن حاضا ورا یوازی پی غمبرون دی جوڑو کافران لفظ دی دا اللہ نتت ور سردی ملائک کر سردی اصل اللہ شاید چا اللہ تعالی این کفا بن کی باعث اللذین جنگ دار کسانو کفرون جی کافران دی اللہ بدا سے اسباب دی دا جس دا جنگ بڑھ روشی والله اشد باسا الله تبارك وتعالى سخت دې جهاد ته حملې کوله نه کافرانو باندې واشد تنکیل او سخت عذاب ورکوونکي دې سخت جهاد د عذاب نه دا الله عذاب هم سخت دی او دا الله هم دوم سخت دی نو کدا که خان تا ته نه دي یوازې جواب یې دا وا چې خاص یو هوت تر وشه آیت مسلمانان شهیدان زخمیان شو ابو سفیان ورته وی چې انده کال به بدر صغرا کې زموږ استاد مخامخ دي دی مونږ بدر بدر ته حالتا نجاغ بخرا کے نبی علیہ السلام اعلان کو با صحابہ کرام زخمیانو با سنگو با سنگو مسکہ خان نبی علیہ السلام سے رواب سے دائے تارا بین کرا رہے کتئی نگی یواز بتا میدان کے دی صحابہ نارا ابو سفیان رانا بھی جنگ نشو دیت کمال سے تجارت دان کھوڑو اگر بدل کو خوب گھٹے پکو کر مئی اشفا شفاتن اغسو چوکی سفارش حسن ترخ سفارشو کی شریعت مطابق کی یکن رہو نصیب نی بدر پارا حسام منہا دغا سفارا منی اللہ دورا جدی سواب اور کی چخص سفارش کرے ومن یشفا شفا تناسو چوکی سفارش سیادا ناکارا دخلو دپارا زناکار دپارا داکام دپارا قاتلان دپارا نا اہل حق دپارا نور چس مجرمان یکن لہو کفن منہا بدر پارا حسد گناہ دا گینا دد پر آزادے دو چرس لگا سمر مرام توبن گئی اور طرف دشری وکان اللہ رب اللہ تعالی علی کل شیء فعال و شیء باندې مقیتا قدرت لرون کې و اذا قلتم کل چې سلام اچو ہے تاسو په یو بل به تحیت په سلام سرا السلام علیکم پورا به ہے دا به سمای دا سمای کوم سی ہو اسان سی یا سلام معنا مرحبا سمای مرتی وی پتا جواب سره پتا کی دا سنت لو رسی چې هغه ما دې مرګ اسان مرګ نه ور کوم دا پورا دعوا دی السلام په ځای باندې اسان وایو نو په ځای د دعا کا خپل واخت په دې خدای چې دای شي په دې کې پېښته بیا په دې مخه دې دا بلا معنا دا دی چې وایي دا سلام پورا چوا دا السلام علیکم دا څنګه را خبره کوم سلام علیکم سلام علیکم دا په ساته ګنا دا هغه د خدای سلام کړی چې ټول په دې پړي چې ولته دې سوې ورته دې خیرې نبی دې سلام سلام څنګه یو ځای یو ځان دا دی السلام علیکم السلام علیکم حضرت عائشه رضی الله عنها کو سوا وعلیک السلام وعلی آبائک وعلی اجدادک وعلی امہاتک بے پتا دی مر کی استا پا پلارانو دی استا پا نگانو دی استا پا نگانو دی استا پا نگانو دی نبی علیہ السلام عرضی یا موافقہ تا خودیر دیا تا پسی شو تا خودیر دیا تیو تو ویتا ناوری دی سوئی ویما ووری دکنا ویتا سوئی ویتا بھی مر دی پتا ویتا سوئی ویما عرض والے کوئی بس خبر اکلا دی اگر پتا دی مر گیا مور کی پتا دی مر گیا خبر اکلا سے پتا پتا میں تو کوئر پسیڑی رہ لے لے اگر تلرو گا انہیں کنہ کہیں دی دیو لے آدھے یا رسول اللہ سخت کو ساموا تو بورا دے گیا چھے نمم گا مارا چکر جا سام آلے گا سامے گا اگر آلے گا مشتا سامے گا دا چلا کن سن آلے گا اور جی جواب اگر سنگی خیر پا خیر خیر پا خیر کنڈا گناہگار پاتا وعلیکم السلام ہوا ہے نا خیر پا خیر بیا ہوا خیر پا خیر بیا ہوا اول کو علیکم بھائی جی چاہتا تھا سے لازم جتا ہے استاس نجری ورے تش دا بنی کہ دا لازم نے تم دب کرے دے مکتہ دے لگی جن رز بدن و باسم وقلا باندے ور فرام وایا لازم مجھے دا وقلا باندے ہوایا آواز دینا رسی لازم جتا ہو وقلا باندے ہوایا تش بدن